सन की है बारी कान्हा की आई रे। मोरी जान गई मुझसे, मैं रूठा मुझ में, मैं टूटा ओ मुझसे, मैं रूठा मुझ में, मैं टूटा मुझको मैंने इश्क वफा में खुद ही है लूटा। लुट लुट के, लुट लुट के सपनों के शीशे टूटे दुख की दरार से, चाह के भी निकले ना मन मझधार से, कोई भी ना बोले और कोई भी बुलाए ना, फिर भी आवाजें सुने बादलों के पार से। रुस रुस के, रुस रुस के मन से मन जाना खुद ही मुझसे खफा सैया।